To program Trzeciopolskiego Radia, poniedziałek, 8 maja, minęła 20. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. A w nim o tym, czy zaostrzenie kar dla piratów drogowych wystarczy, po wyborczych planach brytyjskich konserwatystów wobec imigrantów i szacowaniu strat w uprawach po załamaniu pogody. Zaostrzenie kar za przestępstwa drogowe, w tym minimum 2 lata więzienia za spowodowanie śmiertelnego wypadku po pijanemu, przewiduje nowelizacja kodeksu karnego, która za około 2 tygodnie ma wejść w życie. Przestępstwem będzie też ucieczka przed policyjnym pościgiem. Statystyki wskazują, że polscy kierowcy za nic mają ograniczenia prędkości. Z europejskich badań wynika, że przekraczają 92%. Dlatego policja i inspekcja transportu drogowego chcą skuteczniej karać. To jednak za mało, mówi Barbara Król z Partnerstwa dla Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Polsce. Społeczeństwo to postrzega zawsze jako karę, jako coś przeciwko nim, a są kraje takie jak Holandia, Wielka Brytania, nawet Hiszpania, która kiedyś miała bardzo podobne problemy do Polski i zrobiła ogromny skok. My wiemy, jak poprawiać bezpieczeństwo ruchu drogowego. Ale dlaczego nie chcemy korzystać? Chodzi o to, żeby właśnie to wprowadzać. To jest duży błąd. Łukasz Zboralski, dziennikarz portalu BRD24. Są rozmaite segmenty tego, czemu należałoby się przyjrzeć, na przykład począwszy od szkolenia kierowców, od edukacji, przez ratownictwo, przez nadzór, przez inżynierię wreszcie, która jest najdroższa, ale która też daje najlepsze efekty. Te działania idą w dobrym kierunku. Młodszy inspektor Mariusz Ściarka z Komendy Głównej Policji. Także przez inne podmioty, takie jak chociażby Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, Inspekcja Transportu Drogowego. To są działania kompleksowe. W kampaniach społecznych tak samo trzeba prowadzić regularne, stałe działania. To nie może być jedna kampania na rok. Dziś pod hasłem Ocal życie zwolni rozpoczął się Światowy Tydzień Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Brytyjska premier potwierdza, po wygranych wyborach partia konserwatywna będzie dążyć do ograniczenia imigracji, tak by roczne jej saldo nie przekraczało 100 tysięcy. Theresa May ostrzegała dziś przed negatywnymi skutkami niekontrolowanej imigracji dla lokalnych społeczności na wyspach. Premier Theresa May podkreśliła, że wkrótce w osiągnięciu tego celu pomoże Brexit. Będziemy mogli ustanowić własne zasady dla ludzi przyjeżdżających tu z Unii, to coś, czego wcześniej nie byliśmy w stanie kontrolować. Dodała, że pamiętać należy o negatywnych skutkach, jakie dla brytyjskiego społeczeństwa ma napływ przybyszów. O jego wpływie, szczególnie na tych, którzy zarabiają najmniej, a także o presji na usługi społeczne. Chcemy zmniejszyć imigrację do bezpiecznego poziomu. Uważamy, że ten bezpieczny poziom to kilkadziesiąt tysięcy rocznie. Część ekspertów, ale także polityków partii konserwatywnej obawia się jednak, że zbyt ścisła kontrola, szczególnie w niepewnych czasach Brexitu, uderzy w brytyjską gospodarkę. Podobne zobowiązanie prawica podjęła już za czasów poprzedniego premiera Davida Camerona. Założonych celów nigdy nie udało się osiągnąć. Głównym powodem było członkostwo w Unii i niemożność opuszczenia szlabanu dla imigrantów ze wspólnoty. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. Trwa szacowanie strat w uprawach rolnych spowodowanych załamaniem pogody w całym kraju. Nad raportami o skali szkód pracuje około 2,5 tysiąca komisji powołanych przez wojewodów, a są dopiero pierwsze szacunki, informuje wiceminister rolnictwa Rafał Romanowski. Tych komisji, które skończyły pracę, jest naprawdę bardzo niewiele. Skończyły te prace dopiero część komisji w województwie małopolskim czy też wielkopolskim i dotychczasowe wyszacowane straty sięgają około 2,5 miliona złotych. Kolejny raport już najbliższą środę, czyli 10 maja. Według prognoz już tej nocy i w kolejnych dniach sady, ogrody i pola znów będą narażone na przymrozki. Wysokość i rodzaj pomocy z budżetu będzie uzależniona od strat, dodaje rzecznik Ministerstwa Rolnictwa. Na podstawie wycenionych strat, tych szacunków, które spłyną do nas, do ministerstwa, wtedy dopiero ocenimy, czy korzystamy z dotychczasowego programu, który jest już notyfikowany Komisji Europejskiej, czy też będziemy musieli przygotować nowy program. To wszystko zależy od tych strat, które Komisja nam przedstawiła, jakiego rzędu to będą pieniądze. Od kwietnia rolnicy mogą ubezpieczać uprawy z dofinansowaniem państwa w wysokości do 65%. Miejskie rowery elektryczne będą w Jaworznie na Śląsku. W planach jest zamówienie prawie 200 takich jednośladów, mówi Tomasz Tosza z Miejskiego Zarządu Dróg. Jaworzno jest dość pagórkowatym miastem, dlatego taką główną wątpliwością, jaką mieliśmy, to jest, czy ludzie będą chcieli pokonywać tak duże różnice wysokości, które są w Jaworznie. No, rower elektryczny rozwiązuje ten problem. Miejski system wypożyczalni elektrycznych rowerów pojawi się w Jaworznie wiosną 2019 roku. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. W nocy przelotne opady deszczu, deszczu ze śniegiem i śniegu nad morzem, silniejszy wiatr od minus 1 stopnia na ziemi lubuskiej do plus 1, plus 2 stopni w głębi kraju, lokalnie przygruntowe przymrozki do minus 3 stopni. Jutro nadal chmury, opady deszczu ze śniegiem i deszczu i chłodno, w Trójmieście 6 stopni, w Warszawie i Rzeszowie 8, we Wrocławiu 9, w Szczecinie 10. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Gentryfikacja to uszlachetnianie przestrzeni miejskiej. Zdegradowane dzielnice stają się coraz bardziej eleganckie i coraz bardziej eleganccy stają się mieszkańcy tych dzielnic. Sprowadzają się nowi, a tych, którzy dotąd w nich mieszkali, często już tam nie ma. Czy to jest cena, którą trzeba zapłacić za uszlachetnienie przestrzeni miejskiej? Zapraszam do Klubu Trójki dziś po 21:00. Dariusz Bugalski. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Smukłe, ale wytrzymałe robią wrażenie w towarzystwie. Chcę ich numery. Numerek to ty masz na jutro do lekarza. Ja mówiłam o nowych smartfonach Lenovo dla duetów Play. Mają duży ekran, to będziesz dobrze widział. I świetną pamięć. A ja tam wolę, jak one mają słabą pamięć. Ty powinieneś wybrać starszy model. Ty też przejdź do Play jak Renata Kaczoruk i Kuba Wojewódzki i wybierz formułę duet dla dwóch osób z dwoma smartfonami Lenovo K5 za jedyne 85 zł miesięcznie. Szczegóły na play.pl. Play najczęściej wybierana sieć w Polsce. Play. Nakręć się na rower. Widowiskowe trasy, rywalizacja, zabawa dla całej rodziny. Vienna Life Lang Team Maratony Rowerowe. Najbliższa edycja Kraków. Startujemy 13 maja o godzinie 11. Szczegóły na viennalifemarathon.pl. Przyjdź, wystartuj albo kibicuj na trasie. Patroni medialni Telewizja Polska, Fakt, Onet. Zapraszają sponsor główny Vienna Life, prezydent Krakowa Czesław Lang i Polskie Radio. Zapraszamy na ryneczek Lidla, bo już teraz słodka borówka amerykańska tylko 6,99 aż za 300 gramów, 6,99. A soczyste pomidory koktajlowe jedynie 1,99 za 250 gramów, 1,99. Ryneczek Lidla, po prostu świeżo. Festiwal filmowy Millennium Dogs Against Gravity. Najlepsze światowe kino non-fiction. Warszawa, Wrocław, Gdynia, Bydgoszcz, Lublin. 12-26 maja. www.dogsag.pl. Millennium Dogs Against Gravity. Oderwij się. Poleca Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Są miliony powodów, żeby zagrać w lotto. Najważniejszy z nich to 15 milionów złotych. Graj w kumulacji lotto o 15 milionów złotych. A co jeśli to ty teraz wygrasz? Ty, Roman, zrób coś. Pralkę nam wynoszą. Barbara? Nowe idzie. W Media Expert wymień swoją starą pralkę na nową w klasie A+++. Taniej nawet o 300 zł. Media Expert. Włączamy niskie ceny. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Aksamit. Dobry wieczór Państwu. Witamy w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Witamy w Aksamicie. Proszę mi wierzyć, że te zapowiedzi nigdy nie są dla nas łatwe, bo jak w kilku zdaniach powiedzieć o artystach, o których obecności tu na tej scenie marzyliśmy czasem od miesięcy, czasem od wielu lat. Tak jest niewątpliwie ze mną, tak jest niewątpliwie w tym przypadku. A szczególnie trudne dla mnie zadanie, myślę teraz, ponieważ jak opowiedzieć w słowach o muzyce, która cała rysowana jest emocjami. Więc jeśli pozwolicie Państwo, będzie to jedna z najkrótszych zapowiedzi w moich dziejach, bo to wszystko tak naprawdę zapisane jest tam, gdzie słowa już nie docierają. I ogromnie się cieszę, że przez godzinę będziecie uczestniczyć w czymś. No właśnie, na ich nowej płycie jest utwór zatytułowany Zwyczajne cuda, a mnie się coś wydaje, że te cuda będą dość niezwyczajne. Powitajcie ich proszę bardzo, bardzo gorąco. Zespół Sorry Boys. Thank you. wyciągasz ramiona. Historia od nowa zatacza koło, zatacza koła. Pojawia się zespół Sorry Boys. Jest nam ogromnie miło, że możemy zagrać w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Bardzo dziękujemy Ani Gacek i Trójce za zaproszenie. Witamy gorąco publiczność w studiu. Witamy radiosłuchaczy. I dziś wieczór będziemy grać głównie utwory z naszego nowego albumu Roma. I to będzie utwór tytułowy. Time. You I was lost, I was blind, couldn't fight, couldn't trust that all roads lead to Rome. Now I know we'll be met, time for us. One day we will find another way to Rome. To Rome. We walk on the steps of our fathers. You gave me the fever, but only for a while. Maybe tomorrow will be the better time. Which way? I got story to tell. on earth. My sheep is turning back to earth. For me to stay on earth, I've got story to tell. Is there anybody who wants to hear? Ogromne szczęście gościć na płycie Roma wspaniałych muzyków, artystów, którzy bardzo wiele wnieśli do tej płyty. I część z tych gości jest dzisiaj z nami. I głos tej niezwykłej artystki, które za chwilę Państwo usłyszycie, należy do tych głosów, które raz usłyszane na zawsze pozostają w duszy. Tak się stało w moim przypadku. Powitajcie gorąco. Wspaniałą śpiewaczkę kurpiowską z Kadzidła, panią Apolonię Nowak. Wracam do siebie, zabieram cię, ale długo idę, długo. Kusi mnie diabeł, chłopięcej skórze. O drogę nie pytam, od wewnątrz i wystraszę się i zatrzasnę się, boję się. poza tym bez zmian. Dużo śpię i gram w jakieś gry. Tyle to już trwa. Mija tysiąc sto i trzy. Może nigdy by nie powstał, gdyby nie nasz kolejny gość. Gość dziewięcioosobowy, przepiękny. I za chwilę będą Państwo mieli okazję usłyszeć, właściwie w czasie rzeczywistym, w jaki sposób chór Soul Connection Gospel Group zainspirował nas do napisania utworu Lord. To będzie fragment tradycyjnej pieśni gospel I'm Gonna Wait on the Lord. Soul Connection Gospel Group. Lord, I'm gonna wait on the Lord. I'm wait on the Lord till he comes, till he comes. I know that he comes, and maybe he's already here, waiting at my door. Oh Lord, should I ask him? Maybe he's already here, waiting at my door. Oh Lord, should I ask him in? He's coming soon, maybe morning, night, or noon. He's coming soon. He's coming soon, maybe morning, night, or noon. He's coming soon. Why is it so hard to know? Inspiracją do kolejnej piosenki była lektura, długo odwlekana, przyznaję, bez bicia, Czarodziejska Góra Tomasza Manna. See your face on the magic mountain. What will be your name after? That's the secret healing, hiding place in the dark, hearing what you're singing. Bright lights in the dark. Now you are sincere. Kolejny utwór to utwór, o którym zaczynamy nieśmiało myśleć, że staje się bliski słuchaczom Trójki, ponieważ od kilku tygodni zaznacza swoją obecność na liście przebojów, za co ogromnie Państwu dziękujemy. I z serca życzymy jak najwięcej zwyczajnych cudów na co dzień. Dajesz pocałunek w czoło, czysty jak jakiś kwiat. Daję tobie moje słowo, daję. Jak ciepły wiatr na policzku, dajesz mi nadzieję. Żyć, nocami chodzić nad rzekę. Uh, ha, ha, ha, ha, ha, ha. zwyczajne cuda. Dajesz mi nadzieję na to, że się uda. Dajesz mi, no dajesz mi. Dobrze, że nie jestem maszyną i szkoda, że nie jestem nią. Zanim szare dni przeminą i zanim się zacznie rok, ukołyszę sama się do kusztyka. I odwrócę zdarzeń bieg. Tu w lustrze przede mną uśmiecha się. To mieni się mną i będzie. Jak widok podniebny rozciąga się. Dziękujemy. Na scenę wraca Soul Connection Gospel Group. A my po raz drugi udajemy się w krainę mitologicznych bohaterów. Był już Apollo, a teraz nasze myśli i dźwięki zmierzają do Phoenixa. Thank you. when you would come, everything would be better. I hoped all sins would vanish. But nothing has changed. The Boys w studiu imienia Agnieszki Osieckiej i w Aksamicie. Co tam się dzieje? Ogromnie się cieszę, że byliście świadkami tego zdarzenia. Koncert wyprodukowała Zofia Sylwin, zrealizowali Przemek Nowak i Jacek Gładkowski, Elżbieta Malinowska, Anna Gacek. My już dziękujemy. Wracamy do studia imienia Agnieszki Osieckiej. Do usłyszenia. Zapraszamy do reklamy.